Гаворыць радыё «Свабода» ў студыі Сергія Бламейка. Сёння ў праграме Вінцук вячорка з лекцыі на тэму «Як правільна еўрабачэнне ці еўравізія?» Зона свабоды, што мы ведаем і чаго не ведаем пра другую сусветную вайну. Падарожжы свабоды змейстер Бартосік перадае з мястэчка Лукавец Вілейскага раёну, а адкрывае праграму актуальная гутарка экспертаў. Ці сапраўды Кітай ужо стаў стратэгічным партнёрам для Беларусі? Ці не занадта шмат эканамічных саступак робіць афіцыйны Менск дзеля палітычнага партнёрства з Пекінам? Ці варта асцерагацца масавай прысутнасці кітайцаў у Беларусі? На гэтыя да іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць палітычныя глядальнікі Андрэй Фёдараў і Паўлюк Быкоўскі. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў. Прэзідэнт Беларусі Александр Лукашэнка 4 траўня Палацы Незалежнасці сустрэлся з прадстаўнікамі кітайскіх сродкаў масавай інфармацыі, удзельнікамі прэс-туру ў Беларусь. Сусветная эканоміка і палітыка сталі, на жаль, непрадказальнымі, але насуперак сусветным выклікам Беларусь і Кітай стварылі моцныя, трывалыя і надзейныя міждзяржаўныя сувязі, адносіны давернага усебаковага стратэгічнага партнёрства і взаемавыгаднага супрацоўніцтва. Бадай што не знойдзецца ў Еўропе больш блізкай Кітаю краіны, чым Беларусь, заявіў Александр Лукашэнка. Ну і адразу нараджаецца пытанне, ці згодны вы з такой ацэнкай беларуска-кітайскіх адносінаў і ці сапраўды для Кітая Беларусь становіцца ледзь не галоўным гульцом, галоўнай краінай на еўрапейскім кантыненце. Павлюк, як вы лічыце? Натуральна, што для Кітая Беларусь не мае такога вялікага значэння, бо яна мае адносіны з усімі краінамі і яна самастойна прабіраецца ў гэтыя краіны і гандлюе з імі. А вось для Беларусі Кітай, ну, пэўнае значэнне мае, ну, прынамсі, як тая краіна, у якой можна папрасіць грошы, але праўда, Кітай дае нам пераважна звязаныя крэдыты, і як скардзіўся, калі не памыляюся, Александр Лукашэнка падчас красавіцкага паслання, мы не выбіраем гэтыя 15 мільярдаў долараў крэдытнай лініі, бо крэдыты звязаны, і таму мы не можам гэтыя грошы спажыць. А вось крэдыты, калі б былі не звязаны, тады бы мы бы разгарнуліся. Кітай, канешне, шмат у чым падтрымлівае, напэўна, Беларусь на знешнепалітычнай арэне, бо ён традыцыйна спрабуе не ўмешвацца ў справы іншых краін, не галасуе па рэзалюцыях, дзе прымаецца рашэнне тым, што недзе парушаюцца правы чалавека ці штосьці падобнае. Сам Лукашэнка гаварыў, што Кітай такі, ну, ледзь не ідэальны партнёр, які ў адрозненні ад Еўропы не патрабуе сапраўды правоў чалавека і ў адрозненні ад Расіі не патрабуе нейкіх геапалітычных саступак. Ці сапраўды вось у гэтым сэнсе Кітай з'яўляецца нейкім такім ідэальным геапалітычным апірышчам для Беларусі? А што ўзамен Беларусь аддае Кітаю? Думаю, што Беларусь для Кітая гэта адзін з рынкаў, на якіх яны могуць працаваць, і яны на ім працуюць. Гэта адзін з тых, хто можа браць вот гэтыя самыя звязаныя крэдыты, бо хочаш не хочаш, мы іх бярем. У нас даволі шмат праектаў было рэалізавана за кітайскія крэдыты, гэта і набыццё электравозаў, і мадэрнізацыя цэлай галіны эканомікі, калі не памыляюся, цэментнай. Гэта даволі важка, бо мы не проста бярем гэтыя крэдыты, мы бярем грошы і набываем за іх тавары і паслугі ў Кітаі, то бок мы там ствараем працоўныя месцы, ну, мы гэтым даволі карысны. І акрамя таго, мы гэтыя грошы калісьці мусім вяртаць і вяртаць працэнтамі, хаця, ну, як кажуць, гэта невялікія працэнты. Ну, акрамя таго, у Беларусі з Кітаем з 2006 года адмоўная гандлёвая сальда, то бок мы ў Кітай прадаем на парадак менш тавараў, чым набываем. Мы прадаем у асноўным калійныя ўгнаенні, ну, а набываем, ну, усё ад часныка да тэкстылю, розных прамысловых вырабаў, тая самая электроніка. Фактычна, усё, што мы бачым у крамах, з вельмі вялікай верагоднасцю мае пазнаку Made in China. Дзякую, гэта было меркаванне Павлюка Быкоўскага, Андрэя Фёдараў. А як вы лічыце, вось ужо мы пачалі абмяркоўваць гэты баланс взаемавыгадных адносінаў, наколькі яны сапраўды взаемавыгадны і хто все-таки тут больш выграе? Як вядома, зараз беларускае кіраўніцтва кожным разам, калі размова заходзіць пра Кітай, з гонарам кажа, што ў нас з гэтай краіны стратэгічнае партнерства. Вельмі цікава было б даведацца, што пад гэтым разумеюць, бо чым гэта адрозніваецца ад звычайнага партнерства. Бо калі глядзець палітычнага пункту гледжання, гаспадар Быковскі ўжо казаў, што Кітай салідарна галасуе з Беларусі ОАН, але гэта фактычна адзіная такая сусветная палітычная арганізацыя, дзе абедзве краіны знаходзяцца разам. Нават у любімым нами калісьці руху недалучэння Кітай з'яўляецца толькі назіральнікам. Вартасць АН у агульнапалітычных пытаннях мы добра ведаем, на жаль, яна не вельмі вялікая. Так што казаць аб нейкай падтрымцы палітычнай, мне падаецца, не выпадае. Давайте уявім сабе, што вось адбудзецца тое, пра што апошнім часам ідзе гаворка. Вось Масква захоча пакінуць тут свае войскі пасля вучэнняў захад 2017 і аннексуе Беларусь і інкарпаруе яе свой склад. То Кітай аб'явіцца гэта Москве войну, маловерогодно. Наоборот, коли нават зусім фантастичная картина, коли НАТО захочет захопить Беларусь и будет робить это зброеным шляхом, Китай объявит войну НАТО, так само маловерогодно. Так что тут сказать про политичные, это больше мне подается размовы, а на самом деле серьезной подтримки, она, может и есть, или она не вельми потребная. Про экономичные уже так само мой коллега сказал. С одного боку так, у нас Китай зараз вышел на третье место по гандлевому звороте, или у нас в минулом годзе было 1,6 мільярда адмоўнага сальда. У гэтым, калі будзе працягвацца тая ж тэндэнцыя, што мела месца цягам двух месяцаў першых года, яна яшчэ амаль на 300 мільёнаў гэта адмоўнае сальда павялічыцца, крэдыты звязаныя. Ну, ёсць два праекты, якія нібыта абяцаюць нешта. Гэта вялікі камень, індустрыяльны парк і эканамічны пояс шаўковага шляху. І тут ёсць пэўныя сумненні. Павлюк Быковскі, Кытай зараз вельмі актыўна паводзіцца на міжнароднай арэне, менавіта так званай такой ціхай сілай, мягкай сілай, пераважна эканомікай. Ён улазіць у тыя, скажам, рэгіёны, якія пакінулі ЗША, якіх недастаткова там амерыканскага ўплыву, напрыклад, Афрыка, напрыклад, Паўднёвая Амерыка, і менавіта інвестыцыямі, сваім уплывам, матэрыяльным, фінансавым, ну і геапалітычным. А тут Беларусь сама, скажам, подчиняе дзверы, сама прапановуе сябе. Ці не ёсць тут такой эфект, што Беларусь можа стаць занадта залежнай ад Кітаю, калі рэалізуюцца ўсе тыя праекты, калі дзясяткі, сотні тысяч кітайцаў прыедуць у Беларусь, калі вот выніку рэалізацыі гэтых праектаў. Ці не можа ўтварыцца некая такая сітуацыя занадта вялікай залежнасці? Я не перабольшваў бы такую пагрозу, бо вось у прыватным жыцці мне даводзіцца сутыкацца з кітайцамі, якія працуюць у Беларусі. Мая дачка вывучае кітайскую мову, і мы мусім наймаць рэпетытара. І тут, размаўляючы беспасярэдна з гэтымі вот кітайцамі, якія працуюць у Беларусі, яны часцей за ўсё тут проста вучацца. Раней быў час, калі ім здавалася, што тут было бы добра і зручна жыць, але зараз яны кажуць, што перспектывы ў Кітаю іх больш, чым перспектывы ў Беларусі. Гэта звязана ў тым ліку з тымі магчымасцямі, колькі можна зарабіць кітайцу ў Беларусі ці кітайцу ў Кітаі. Тыя людзі, якія маглі бы прыехаць у Беларусь, маючы адукацыю, хутчэй за ўсё не будуць з той сілай, пра якую вы кажаце. Але сапраўды вось гэтыя звязаныя крэдыты прыводзяць да таго, што ў Беларусі прысутнічаюць кітайскія будаўнікі, якія адпрацоўваюць на будоўлях, звязаных з гэтымі крэдытамі. І тут сапраўды яны нейкае значэнне для беларускага рынка маюць, але з другога боку, я не ўпэўнены, што гэта тыя людзі, якія тут застануцца, калі гэтыя крэдыты перастануць рэалізоўвацца. То бок, наколькі гэта вялікая пагроза, тут я не ўпэўнены, што можна пра гэта казаць. Я не ўпэўнены, што трэба баяцца вялікай незалежнасці ад Кітая менавіта ў крэдытным сэнсе, бо з аднаго боку сапраўды Кітай дае грошы і потым будзе патрабаваць за іх працэнты. З другога боку, ну вот паглядзім, хто самы вялікі даўжнік Кітая. Гэта Злучаныя Штаты Амерыкі. Нельга сказаць, што Злучаныя Штаты, ну так вот моцна баяцца таго, што Кітай валодае іх абавязацельства. Ну, я б сказаў, што гэтая тэма гучыць у ЗША, а зараз асабліва, калі прэзідэнтам стаў Трамп, не раўназначнасць і нават несправядлівасць, як ён выказваецца ў гандлёвых адносінах паміж ЗША і Кітаем. Ну так, але гэта хутчэй такія папулісцкія пакуль словы, і акрамя таго, ну гэта не ўплывае на таго ж самага Трампа, каб ён памяняў палітыку Злучаных Штатаў, падладжваючыся пад Кітай. Тым не менш, Кітай сапраўды прысутнічае шмат такіх краінах, і Кітай, дзякуючы той фінансавай сістэме, якую ён мае ў сваёй краіне, дзякуючы таму, што жыхары Кітая мусяць адкладаць сабе на пенсійнае забеспячэнне грошай у банку, а не маюць пенсійнае страхаванне ці там пенсію ад дзяржавы. У гэтай сістэме дастаткова шмат грошаў, і гэтыя грошы укладваліся і укладваюцца ў іншых краінах, і гэта робіцца вот з такімі пераважна звязанымі крэдытамі, і гэта вядомая палітыка Китая. І гэта прысутнічае не толькі ў краінах так званага трэцяга свету, гэта прысутнічае і ў краінах Еўрапейскага саюза, і гэта прысутнічае ў Злучаных Штатах, таму само па сабе гэта не так важна. Важна тое, ці Беларусь пераўзыходзіць пэўную мяжу, ці робіцца гэтыя запазычанасці небяспечнымі для нацыянальнай эканомікі. Але гэта незалежнасць ад аднаго толькі Кітая. Андрей Фёдоров, ваше меркаванне, і зараз эканамічная залежнасць ад Расіі, яна не становіцца меншая паводле статыстыкі, паводле таваразвароту. Ці можа Кітай в перспектыве замініць Расію ў геапалітычным сэнсе, як нейкі галоўны партнер, так і ў эканамічным сэнсе? І, дарэчы, як Расія на это паглядзіць, калі беларускае кіраўніцтва сапраўды возьме такі курс і будзе пра это заявляць, што Кітай для Беларусі ўжо важнейшы за Москву? На мой погляд, Кітай насамрэч не ёсць важнейшым, буйнейшым геапалітычным партнёрам для Беларусі, у адрозненне ад Расіі. І ў бліжэйшы час я не бачу такой магчымасці, бо, па-першае, ён далёка. Па-другое, ён праводзіць зусім іншую палітыку. Асабліва пра гэта мы ўжо казалі. Рухаецца павольна, нікуды не спяшаецца, в асноўным не палітычнымі і ваеннымі, а эканамічнымі сродкамі. Москва дзейнічае зусім іначай. Залежнасць ад яе непараўнальна ў разы болей, і на бліжэйшы час ніякіх магчымасцей, каб змяніць гэта, я не бачу. Ну, так што такой пагрозы няма. Тое, што беларускае кіраўніцтва спрабуе неяк зменшыць гэтую залежнасць ад Расіі, пераключаючы на іншыя рынкі, гэта можна толькі вітаць, але баюся, што панацэй Кітай не будзе. Палепшыцца можа баланс, павялічыцца гандлёвы зварот, будзем атрымліваць, можа быць, значна больш за транзіт, калі сапраўды будзе пабудавана гэта хуткасная чыгуначная магістраль у заходнюю Европу. Але там ёсць свае хібы, шаўковы шлях разлічаны на 30 гадоў. А што будзе праз 30 гадоў, ці будзе такая патрэба у такіх перавозках праз 30 гадоў, ніхто зараз дакладна адказаць не можа. Хутка гэта таксама не адбудзецца, бо будаўніцтва ведзецца з нуля, і будаўніцтва новых дарог абсалютна. Так што тут ёсць даволі вялікія пытанні. Апасацца таго, што ў бліжэйшы час Кітай займе лідзіруючыя пазіцыі, не выпадае. Прагучала перадача «Экспертыза свабоды». У дыскусіі бралі ўдзел Андрэй Фёдараў і Паўлюк Быкоўскі. Вёў перадачу Віталь Цыганкоў.